بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأذى، والناجع الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن النسائي ابو هريره سے روایت ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی کون سی گیا؟ صلی فعل محذوف واحد مذکر غائب، باب تفعیل، اب داخل کا بچن نا کسی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ، تین آدمی ہے، حق، ایسے تین آدمی ہے کہ اللہ پر حق ہے، واجب ہے، ایرکم تین ویکتی سے تین واجب اللہ سے، عونہم ان کی مدد کرنا، حق علی اللہ عونہم، ثلاثۃ موصوف، حق علی اللہ صفات موصوف مبتدا، عونہم خبر، خبر مبتدا مؤخر خبر مقدم کرتے ہیں، تین ایسے شخص ہے جن کی مدد اللہ پر حق ہے، تین جن ارکم ویکتی جہاں سہاجیہ کرا اللہ پورا حق واجب اللہ اللہ قرب، ایک آجوہ المقاتب الذی یرید الاداء، او غلام جس کو مقاتب بنا دیا ہے، جو مقاتب بدل کتابت کے ارادہ کرتا ہے ادا کرنے کا، مقاتب غلام تھی لو مولا تاکہ لکھے دیجیے ایک ٹکا آزاد کر لیے ایک ٹکا مر کے دیجیے آزاد، عید قرآن ٹاکہ دوار وعدہ کرتے بدل کتاب یہ دھیرے کرتے ہیں قرآن کاج کر دیجیے با کون دائن مسئلے یا حق تک یہ دائن قرآن آزاد کر لیے بڑا سال، ایک مقاتب ہے جو ارادہ کرتا ہے بدل کتابت ادا کرنے کا، اگر بدل کتابت ادا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ تار بدل کتابت ادا کرے گا، اللہ کو تم دے دے تمہیں جج کر، اور ناٹھ الذی یرید العفاف، اور وہ شادی کرنے والا جو جنا سے پاک صاف رہنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ناٹ ہو شادی کرنے والا الذی یرید العفاف، جو ارادہ کرتا ہے جنا سے پاک صاف رہنے کا، اور بزرگ کرنا ویکتی جن کی نجی پاک صاف رکھتے چاہے سے ماں کر دینا، پھر اللہ تعالیٰ کا جیون کر لے اللہ تعالیٰ کرے تار خان کرو سب اللہ تعالیٰ دور کرے، اور مجاہد بھی سبھی لے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا، تیسرا آدمی ہے اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے، এই মুজাহিদ কা আল্লাহ তাআলা তার মদদ হয় আল্লাহ তাআলা তার কাছে তাওহিদ কি নিজি ওয়া নাসাই ওয়া নামাজ এই তিন হাদিসে যেটা নিয়ে হচ্ছে এই যে আছে আর আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে রওয়ায়াত হয় সালাসাতুন হাক্কুন আলা আল্লাহি আউহু تین ایسے آدمی ہیں جن کا مدد کرنا اللہ پر حق ہے اللہ پر واجب ہے المقاتب الذي يريد الاداء ایک ہے وہ مقاتب جو بطور قیامت ادا کرنے کا ادا کرتا ہے اور دوسرا ہے والناقب الذي يريد العفاف وہ شادی کرنے والا جو شادی کرنے والا زنا سے صاف صاف رہنے کا ارادہ کرتا ہے آپ تیسرا ہے اور مجاہدو تیسرا کے راستہ میں جہاد کرنے والا اور تیسرے اور نصر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنة فی الارض وفساد عریض رواہ الترمذی اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدکم جب کہ تمہاری پاس کوئی خطبہ دے خطبہ دے خطبہ خطبہ کا معنی ہے شادی کا پیغام بیوار بس کا دل تمہارے پاس ہے تمہار میاں سے جب کہ تمہاری ماں شادی کا پیغام دی ہم کر دو وہ شخص جس کے دینداری کا تم رضا مندی کرتے ہو من پر دونا دین ہو جس کے دینداری کا تو راضی ہو ایک دینداری کو راضی نماز پڑھ دکھتا ہوں اور خلقا ہو ایک خلقا ہو دین براک ہو اصلا اور سے اقلام پر تم راضی ہو اور جب ویدر ہو بس تم اس کے ساتھ شادی کی دو اور جب ویدر ہو کم پاور شادی اس کے بعد دیتا یہ بکتی کیسے تمہیں دیوا دیتا اور فرشتے بلتے یہی بڑا دیکھتے ہو سائٹتے ہیں دیکھتے ایک انہوں نے جیسے دین اور اخلاق کے نبرے جو بھی تمہیں راضی چاہتا ہو دین اور بڑا آخر اخلا دیوا دیتا آپ پرانا چاہتا ہو اللہ کا فعلو اگر تم یہ کام کرو گے نہیں دین داری اسے راضی اخلاق راضی ایک بڑا تم جدی دیدوار نہ دے ہوتا کر شکن فساد فیل منحام فتنت فیل ارض فساد عالی ہو جائے گا زمین کے اندر فتنا شکن فتنت ہو جائے گا فتنا زمین کے اندر منحام عالی جمع اور بڑا فساد عالی میں چھوڑا چھوڑا کے نہ بڑا فساد تو زمین کا اندر بہت فساد ہوگا رواہ مسلم ہم ہو ہم نہ ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم ایمان کا دور دین ہو وہ کو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہارے پاس حکما دے شادی کا پیغام دے وہ شخص جس کے دینداری پر تم راضی ہو اور اس کا اخلاق کرا دے ہو تو اس کے پاس شادی دے دو الا کا معلوم ہو اگر تم شادی اس کے پاس نہیں دو تو تاکن فساد فی الارض فساد عظیم تو زمین کا اندر فتنا ہوگا اور بڑا فساد ہوگا اور جب تم کرو تو تمہارے پاس দিবার পাত্রা নিয়ে আসে, যে ব্যক্তি দিন চারি সুন্দর তোমরা রাজি আর তার আখরা চরিত্র তোমরা রাজি তো দিবার দিন আর তো দিনে দাও জনপতি দিন চারি তো পাত্র দিয়ে দেখা এই বিকাশ রাখাচ্ছে আর বড় বিকাশ রাখাচ্ছে জীবন ভা থাকলে নিজের ভাষে সাহায্য খারাপ আসবে খারাপ আসলে জেনা হয়ে যাবে জেনা হয়ে যেত দুনিয়া বেশি কিনার পরে পাকা বেশি কিনা ভাষা এই দল দেখতে এই দল হয়েছে মারামারি হয়েছে মারামার করে নিয়ে সাহায্য করা পাঁচ না তাহলে নিয়ে আসার বলল দাদা নিকল পর تزوج الودود الودود فإني مكافر يومكما وأرض أبو داود النسائي محقا الإبن يسار قوي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقي بيت مسي بيت بيا حضور في المدينة مسي إي صحابي محقا الإبن يسار اور مہاکال بھی یہ صاحب سے روایت ہے مہاکال بھی من تبایا کہتا ہاں خجر تبایا کہتا خجر آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بیعت سے کوئی داخل نہیں سے اور تب قرآن بعد مدہ دیا خوشتے بسی لو یہ دیارا مرہ کچھتے مرہ کچھتے دینے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاڑے سے کہا آجا غلط خبر دیسے تو عثمان کے تو اپنا کا بچہ قتل کرا بڑے مجھے بولے پسنا دیر خونیر بدلا لیا ہم نے دیکھو یہ بیلا حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاتھن دیکھو چاہا سبا وقت کو کہا بڑھتے کہ یہ بیٹھ کرتے ہاں بیٹھ یہ پر عثمان مکاش سے হুজুর জানেতে বামাতের মনে করতে ইরা ওসমান হ্যাঁ ইরা আমার হ্যাঁ ওসমানের আমি বাড়ি আর মাকাল ইবনে ইয়াসার সে রায় হ্যাঁ আন্নাহু কালা উনি কহা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমা কাজা বদু আর বদুদা شادی کرو تم محبت کرنے والا کو خود محبت کرنا چاہیے دو دن زیادہ محبت کرنے والی عورت کو اگر وضو شادی کرو تم زیادہ محبت کرنے والی عورت کو اور بولو زیادہ بچہ دینے والی عورت کو تم لوگ ڈگور کرو ذرا کی بیسی سنتا ہوا جل যাদের যারা কোনো দিনে মহাব্বত করে তো বিধবার আগে এ বাচ্চা বেশি হয় না কম হয় এটা কেমন দেয় না এ মহাব্বত করে বেশি না কম তা খানদানের দ্বারা নেই তার খানদানের নিরুদ্ধের এই অভ্যাস স্বামীকে মহাব্বত করে আর খানদানও বেশি হয় খানদানের কিভাবে শাদি করো তাদের বধুর শাদি করো রাজা বন্ধুর কোন শিকা শাদি করো তুম জাদা মহাব্বত করনে ওয়ালে কো হুজুর তুমি জাদা মহাব্বত হুনে হুজুর মানে মহাব্বত হুজুর মহাব্বত করনে ওয়ালি আওরত জাদা মহাব্বত করনে ওয়ালি আওরত কো আর হুজুর দা জাদা বাচ্চা দেনে ওয়ালি আওরত কো কেন আমি বেশি ঢুকলে ফকর করব অন্য মত বিকুল কুমারী সব আছে আর কুমার মানুষের মতো বসে تم شادی کرو زیادہ محبت کرنے عورتوں کو اور زیادہ بچہ دینے والے عورتوں کو اس لیے کہ بھائی تمہاری سمجھ سے دوسری امتوں پر کثرت کا خبر برم کا تمہارے کارن ہمیں مدن کثرت برم کر ہمار امر بسی جاناتی ہمار امر بسی یہ ہاؤس کاشت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشت مانوش بسی دیکھیں رسول بسی مانوش کے پانی پان کریں کاشت رو بھوانا کریں حضور بڑے ناغل میں احسار تکے ناغل میں احسار بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چکے ہیں وعن عبد الرحمن بن سهل بن عتيبة بن عدي بن سعيد بن أنصار عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالأبدار فإنهن أعظم أقواما وأكثر أرحاما وأرضى باليسير رواه ابن ماجه. میں گھر میں تو روٹ بانے ہوتا ہے بٹو یہ نا یہ نہیں ہوتا عبد الرحمن سے روایت ہے عبد الرحمن کون ہے انسان انسان کا بیٹا ہے سالم کون ہے روپا کا بیٹا ہے اتفا کون ہے وائزر کا بیٹا وائزر کون ہے سائدہ کا بیٹا ہم ابھی یہ امجد ہم ابھی یہ امجد کی مجھے ابھی ہی ابھی عبد الرحمن عبد الرحمن نے بات کی سائدہ ہم جاتی ہی جو دلی بولے بنا تعبیر جو بھی حدیث بلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے بلے بہت سارے بنا تعبیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے حدیث کے بلے مرسل یہ حدیث تعبیر نہیں تعبیر اللہ پر نہیں تعبیر اللہ نہ کرا دیکھا مانتے بلے مرسل تعبیر اللہ پر رکھن درگا نہیں عبد الرحمن اپنے باپ سے اور وہ عبد الرحمن اپنے دادا عبد الرحمن باپ آئے باپ سالم عبد الرحمن دادا خالق عبد الرحمن دادا عبد الرحمن دادا کے اتفا عبد الرحمن دادا ہو لے اتفا اتفا کامنی کامینا اتفا بنگتی حدیثی کے والا ہو سے مرسا مجھے نہیں انا حدیث جلی تابعی بیان پر حدیثی مرسا بنے مرتضل بنے نا مرتضل کو تابعی بیان پر لے صحابی بیان کرتے بات کر سکتے نہ صحابی بیان کرتے بات کر سکتے صحابی یہ صحابی بات کے لیے بات کرتے اور عبد الرحمن عبد الرحمن کے شاید اس میں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اس میں شاید نام کا بھی اپنے باپ سالم سے اور سالم عبد الرحمن کے دادا عتبہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, علیکم علیکم بما قدم, علیکم بما قدم, تو لازم پکڑو تم بس اسی سمجھ, علیکم الجم الابار باقرا رکھوں کو باقرا رکھوں کو تمہارے اسی کمران باقلا میرو کے بگو کرتا باقرکار دیکھوئے کی سائجی بات سائجی بات کے بگو کرونا جنہا سائجی بات انہیں سمجھا پرسے تمہار بڑا ایسے جو دی اتھے کے کم بات تو تمہار کو بیجے رکیل ہوں دینا آر باقرا تو کرو سمجھا پر نہیں তোমার ঘরে গা পায়ে খায়ের হতে যারা আছে আরে এরকম তোমার লাগাম হয় বাকের ওকে শাদি করনা না হুম না কেউ কেউ ওর বাকেরা আজব আত্মা হান আজব আত্মা হানের বিরক্ত خصوصیت زیادہ اور زیادہ بچہ دینے والی ہے رہن زیادہ پھینکتے ہیں بچہ کو آپ رہن بچے کے بھیڑی دے جن بچے کے بھیڑی دے آپ کی دیوار ہو گئی تمہارا مدد دیوار تمہارا کسا آئے گا بچہ دیجیے رحمان منی دین جاننے والا ہے তার রেহেমকে জানে, অর্থাৎ রেহেমের কিছু করে তোমাকে দিয়েছে। আর যদি নিবি তাই যেটা হয় রেহেমের রেবিয়ে না, রেহেম হচ্ছে বন্ধনের পান তাক আর হামান দাদা বাচ্চা দেয় বালি হয়ে تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، کیا تو تھوڑے کو راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے جماعت سے راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے چیز سے راضی ہو جاتا ہے، تمہیں سیدھا اسباب بڑا کبڑ طاقت جاگا ایک تو دل سے راضی ہو جاتا ہے۔ دو دن کی آگے بار کو اچھا تاکہ تو بولتے آگے بار تو ہم یہ تو خراب تو سیلا بیسی کرا سیل ہمارے گھر کو ہم چیز نہ ہو ابن ماجہ، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے مور سارا اور کارن دارا کیا ہے، یعنی اس کا صحابی ذکر نہیں کیا، صحابی ذکر نہ کر کر سے صحابی ذکر کیا ہے، صحابی وہ اس پر ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عبد الرحمن ابن سالم ابن عتبہ ابن عمیر سعدی حاجی جی نے سعدی انصاری ابی حجاتی عبد الرحمن ابن سالم ابن عثمان ابن عامر ابن سعدی سعد الانصاری عبد الباب سالم سے اور وہ سالم عبد الرحمن کے بعد عثمان سے روایت کرتے ہیں، انہ قال انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال علیکم بالافعال، تم پر لازم ہے بات کرنا عورت کو نکاح کرنا، کیوں تین وجہ سے، باقرا عورتیں ان کا منہ میٹھی ہے، منہ میٹھی ہے یعنی اچھی بات کرتے ہیں، منہ میٹھی ہے انہیں اس کے لالا میٹھی ہے، وان تک ارحام اور اس کے رحم زیادہ بچہ دینے والی ہے، ان تک ارحام رحم جاننے والا ہے، ان تک زمین بچہ زیادہ دیتا ہے اور بچہ زیادہ دینے سے رسول اللہ سلام پکڑ کر گئے فاردہ یا دل یسی اور تھوڑے پر وہ راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے جمع سے یا تھوڑے چیز سے راضی ہو جاتا ہے، اور ابن ماجہ بہت سارا اکبر۔ الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح۔ الفصل الثالث تیسری فصل، قاضی مشکات نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث جو ہو سکتی ہے شیر کی حدیث جو ہو سکتی ہے، ہم ابن عباس حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابن عباس صحابی اور عباس صحابی، عباس صحابی پہلے ہوئی تھے، ابن عباس آگے ہوئی تھے، پھر آگے مسلمان ہوئے تھے، پھر بعد پر گئے مسلمان۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لم تر، لم تر جب ہم سیکھے ہیں دو محبت کرنے والے اور دو محبت کرنے والوں نکاح ہے، دو محبت کرنے والے کو تم نہیں دیکھو گے کہ اس سے محبت بڑھے گا، ایک نکاح کرنے والے دو দুইজনকে তুমি দেখবে না তাদের মহাপদ কাটতে আছে, কিন্তু দুইজন যদি একজন হয় একজন স্বামী হয় আর দুই স্ত্রী হয় তাদের মহাপদ কাটতে আছে। মহাপদ বাড়ি গেছে, বাড়তে বাড়তে তারা বুড়ো হয়ে গেছে, এখন মহাপদি নেই তাদের, কিন্তু তাদের মহাপদ একজন মারা গেলে আরেকজন গ্রহপুত্র পালন করে, মহাপদ বুড়ো হয়ে আছে। লামতারা তো দিয়ে দেখবে না তো মহাপদ আর পালে আবৃত্তি মহাপদ তো নেই বিবাহ করছে, এই দুইজনের মহাপদকে তুমি আর কোনো মহাপদকে দেখবে না, এই দুইজনের মহাপদ বেশি বাড়বে আসলে বাড়িয়ে দিবে। লাম্পারা ক্ষোভান বিলমতা হাত দুই না মিশ্রের নেতা হে তিনি দেখে গা তো মহাপদ তো দু মহাপদ আলি আওয়ারকে মহাপদ দুইজন মহাপদ করেন বলা ব্যক্তিকে মহাপদ বাড়বে এটা দেখবে না, কিন্তু বিবাহ করলে গুরুত্বের মধ্যে মহাপদ বাড়বে, যত তাদের বয়স বাড়বে মহাপদ বাড়বে। আর অন্য দুজন তোমার ছাত্র আসছিল তুমি আসছিল তোমার মহাপদ ছিল গেছিলো আর সংসার কত তোমার কাছে দেখা হয়নি মহাপদ নেই, কিন্তু স্বামী স্ত্রী এরকম না তার তো একসাথে থাকবে আল্লাহ